birinci testten gözüme çarpan testten birkaç soruyu ben vermek istiyorum elimize ulaştığına göre. Şimdi bakınız sosyal sorumuz geliyor. Kaçıncı soru hocam? Soru numarasını düşünmek daha istemiyorum. Evet. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir? Şimdi soru açık. Taş atmış önce. Önce taş atmış. Sonra toprak atmış. Mesela yere düşüyorsun. O yani kavgalarda şeydir. Veya mesela bir sahilde kavga ediyorsan kum atarsın. Kum atarsın yüzüne, evet. Veya yani mesela. Önce ya da, ama bir kavgada önce taş aranır değil tabii mi? Tabii ki önce taş. Taş yok mu diye. Taş bulamadın. Demek ki düz bir alan. Bir yani taşa bulamadın. Çünkü kumsaldasın benim anladığım kadarıyla. Veya daha sonra maden. Maden de dediği oraya dikilen şemsiyelerin. Ha çubuklarıyla. Çubuklarıyla. Hocam. Buyurun hocam. Bir şey sormak istiyorum bu soruyla ilgili. İnsanların doğa şartlarına uyumunu gösteren bir sonuç olabilir mi? Çünkü mesela cemre. Nasıl hocam? Cemre'nin düştüğü sıra olabilir mi bu? Taşla cemre düşmüş. Çok güzel. Oktay hocam çok önemli bir konu ya. Toprağa düşmüş. Yani Ceyhan mı diyorsun? Ve en son maden. Yani Cemre Ceyhan diyorum. Cemre ben. Ceyhan sonuna kadar katılıyorum. Oktay hocam çok kritik girdi. Bence P yani psikopat. O ne demek? Çünkü yani taşla sopayla girişiyorlar. Ama bir sınavda. Yani zaten insanlar bu sınava böyle bir hırsla giriyorlar. Zaten şiddet almış başını yürümüş toplumumuzda. Liselerde. Özellikle liselerde. Ve bunu sen aynı şekilde sınava taşırsan. Taş mı atsın bu çocuklar birbirlerine? Zaten bir yarış halindeler. Rakibim nasıl geçebilirim? Nasıl birisini daha geride bırakabilirim? Düşüncesiyle girmişler. Sopa mı? Kum mu atayım gözüne? Bir de bıçak deselerdi bari oldu. Metal dedikleri. Ben gene iyimser yaklaştım. Düşünmek istemiyorum gençlerin bu şekilde hareket etmelerini ve Oktay hocamın dediği gibi Cemre cevabı doğru. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Bir başka soruyla devam edelim. Soruyoruz. Evet. Yeryüzünde göl sularının tuzlu, tatlı ya da sodalı olması aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Cümle düşük mü hocam? Yoksa soru hatalı olduğu için mi? Soru hatalı hocam. Bir daha mı okusak acaba yoksa? Gerek yok. Gerek yok. Gerek yoktur. Evet. Yani benim anladığım bir göl var ortada. Hocam. Buyurun hocam. Bir yorumum olacak. Göller yöresinde olduğunu gösteren bir soru mu bu? Çok güzel hocam. Kaç çeşit göl vardı? 3 tane mi? Tuzlu, tatlı ve sodalı. 7 göller olamaz otomatikman. 7 göller. 7 çeşit göl olması lazım. Evet. Çünkü çeşitli baharatları da var. 3 göl olsa o da olamaz. 3 göller. 1000 çeşit olsaydı o zaman 1000 göl olurdu otomatikman. Doğal olarak bu soruda hocam lütfen arkadaşımıza sorar mısınız? Yorum yapmamız. Hayır ben şimdi cevabı bilmediğin zaman seçeneklerden gidiyor. Çok hayır, güzel. Hocam öyle öğretti. Yani konu hakkında bir fikri yoksa çok güzel. Bak arkadaşımız ne güzel dedi. Bakın. Ama şimdi özür dilerim ama cevabı otomatikman eleniyor. Otomatikman eleniyor. Ama şimdi konu hakkında fikrin yoksa diyorsun da bir adam lisede okumuş. Evet. Bir sene boyunca sınava çalışmış, oturmuş oraya, hala konu hakkında fikri yoksa ki çok özür dilerim o adam orada ne arıyor yani? Ne o? Gitsin dışarıda kahveye gitsin. Kahveye gitsin, orada tavla oynasın, şey yapsın, sosyal hayatın dışına tamamen itilsin. Bir soda içsin. Madem mevzu sodaya geldi. Peki, ben yani fikri olmayanı da ayıplıyorum. Doğru. Peki evet. Bu sorunun cevabı Van Gölü olabilir mi? Etkisi yoktur diyordu etkisi ama. Etkisi yoktur. Van Gölü'nün hiçbir etkisi olduğunu düşünmüyorum ben bunda. Göl maya tutar mı diyorum hocam size o zaman maalesef. Şimdi bu soruda hata var Oktay'cığım. Ne abicim hata? Şöyle ki yani burada bir kavram kargaşası yaratılmış. Tuzlu mu tatlı diyor. Mı tatlı mı sodalı tatlı mı diyor. Sodalı mı tuzlu mu? Soda diyor. Bir kere tuzluyla tatlı aynı anda yenmez. Niye? Mideni bozarsın. Niye? Acı gelirlik yapar. Çin göğüdür. Çin gölüdür. Çünkü orada Çin'de tatlı ekşi soslu yemekleri var. Çok ama güzel. Ekşi demiyor bak tuzlu ekşi demiyor. Tatlı diyor. Ve üstte de bir hazımsızlık sorunu var anladığım kadarıyla ki. Ve soda iç. O da soda iç diyor. Bak ya ne güzel sorular. Yani bu soru gene bir muammadır. Peki, bir başka sorumuz bir başka daha soruya var. Geçelim buyurun. Şimdi elimizde tabii bu genel. Şimdi sorumuz biyoloji. Evet. Hocam bu 26 mı 27 mi şunu mu dedik? Evet. Sizin aklınıza takılan soru. Şekilli soru. Şekilli şemalli bir sorumuz var önümüzde. Bir şey var. Bir şekil. Ben şekil önemli değil. Şekil diye önemli ben. Değil. Ben de şekil düşünmek diyeyim. İstemiyorum diyebilirim. Şimdi miyim? Bir şemamızda bir Lopçuk çevresi Safra kanalı var. İki Safra kanalcı, karaciğer hücresi, merkez toplar damarı ve sinüsler. Sorumuz geliyor. Yukarıdaki şemada insan karaciğerini oluşturan topçuklardan biri numaralanmış bazı damarları, kanalları ve kısım hücreleriyle gösterilmiştir. Karaciğerin lobçuklarında gerçekleşen olaylar arasında ne gibi bir bağlantı olabilir? Sorumuz açık. Bir yani, kere şimdi burada bir terbiyesizlik var. Şimdi lobçuktan mı? Lobçuk diye bir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Göpçük var benim bildiğim. Ekmeğin göpçüğü vardır. Göpçük var. Ve bu anladığım kadarıyla gene yöresel bir soru hazırlanmış. Zöplek var bildiğim kadarıyla. Bir. Evet. Anadolu'da uzaylıya verilen isim. Ve efendim? Zöplek. Zöplek ve bunun içine de şey karışmış mesela. Kanalcık. Niye şimdi her şey ufak? Kanalcıklarım tıkandı mesela. Bu burada benim anladığım kadarıyla. Cennet Mahallesi'nden de gene bir takım. Abi lobçuklarımda problem var. Gibi. Lobçuklarımda, kanalcıklarımda. Peki safra çirkin bir kelime değil mi? Bu sınav stresiyle insanları safra tutarsa ne olacak? Şöyle ki Oktay, şimdi sınava giren çocuk aç. Ne oluyor? Mide oradan su, sürekli. Habire suya da, şey yapıyor. Mide dayanıyor. Bir taraftan safra salgılıyor. Öt. Öbür taraftan öt salgılıyor. Şimdi bunlar bir araya geldiği zaman ben orada atıyorum midem bulanırken birisi bana safra dese istifra ederim. Direkt istifra ederim. Doğal olarak bu sorunun ben iptal edilmesi talebini yineleme. Sonra hatalı olmasa da ama. Olmasa var. Da. Yani şöyle ki. Sınav stresi göz önünde bulunduğu zaman. Çok doğru. Sınav stresi ve. Hocam telefonlar geliyor. Telefonlarım. Alo, Radyo TÜ soru cevaplama merkezi. Bakalım genç. İyi günler. 26. soru. Hemen söylüyoruz hocamıza, teşekkür ederiz. Hangi test? Sosyal bilimler 2. Sosyal teşekkür bilimler 2'den hocam 26. soruyu. Sosyal hangi bilimler 2, 26. Nüket istemiş. Nüket istemiş. Sosyal bilimler 2. Hemen bir mesela üstteki soru. Nüket arkadaşımız. Hayırcım. Hemen bir üstteki soru. Geçmiş olsun Nüket'ciğim. Geçmiş olsun. Sıcaklıklarla ilgili soru mu hocam? Hayır, fen bilimleri testinde. Fen hayır. Bilimleri, Allah Allah. Ne? Hemen üstteki soru. Demin deminki sorunun üstündeki. Üstünde evet. Botoks. Üstünde dedi değil mi? Yanlış anlamasın kimse. Kuzeyin ne demek istiyorum? Anlıyorum. Evet. Çünkü soruyorum. Bir kuzey, bir üst alt tartışması. Her şeyi alt üst ediyor ve binlerce kişiyi geride bırakıyoruz. Doğru. Sorumuz geliyor. Botoks İnsanda uygulandığı bölgede sadece motor sinirlerde iletimi engellemek için kullanılan bir maddedir. Buna göre botoks uygulandığı bölgede ne gibi etkilere neden olur? Bakın soru gayet açık. Şimdi yanlış mı okudu soruyu hocam? Soru, siz bir yüzünüz ekşidi çünkü. Hayır, yine telefonlar geliyor şu anda. Hatlarımız doldu. Soruları yanlış okudu. Hayır önce diye. Bir baştan alacağız bir hocam daha, soruyu. Yani hocam, o siyah kısmı bir daha okursak bari. Baştan evet, alalım. Evet, altta devam ediyoruz soru. Baskı hatası olabilir. Onu tekrar ben şey yapıyorum, düzeltiyorum. Buna göre botoks uygulandığı bölgede bir... Uyarıların alınarak merkezi sinir sistemine iletilmesi, 2 tepki organında cevap oluşması, 3 uyarıların merkezi sinir sisteminde algılanması işlevlerinden hangilerini engeller? Buyur buradan yak. Bir şey söyleyeyim. Tepki organı nedir ya? Herkes aynı organla mı tepki gösteriyor yani? Hayır, tabii. Şimdi bir de tepkinin cinsi var. Mesela bir en başta birisi sana hoşuna gitmeyen bir şey yaptı. Nasıl bir tepkin olur? İlk başta dersin, böyle bir yüzünü asarsın, bir ağzını kesersin. Yüzümü büyerim mesela. Ha. Bir daha yaptı, aynı şeyi bir daha yaptı. Elinle falan bir tepki verirsin. Sonra yumruğunla, ayağınla, en son tepki organında ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Kafa atılır. Yani tepki organları değişiyor. Yo, kişinin... O da kesmezse daha da artık yani bunun... Belden çıkarılır kafa. Tabii canım yani... Baya kuvvetli bir şekilde vurulur bunun yani. Bunun sınırlaması yok. Çünkü insan beyni sonsuz. İnsan beyni sonsuz, tepki de sonsuz çeşitlilikte. Doğal olarak bu soruyu ben tamamen hatalı buluyorum. Ki hocam Buyurun. Telefonlar geliyor. Bakayım mı yani, yoksa motor mekanizması diyor. Motor yani, mekanizması hani diyor. Hani botoks yapanlar. Ne demek istiyorlar botoks yapanlara yani? Motor mekanizması. Tabii, yok, araç mı bu, şey mi yani? Ne tip bir durum ya? Yani? Evet. Evet hocam. Bir de insanın kendi güzelliğidir önemli olan. Öyle botokslarla ben her şeyin değil. Natürelliğinden yanayım. Doğal olarak natürelliğin bozulma. Bu tür şeylerin sınavlarda botoks. Aleykümselam. Efendim epilasyon. Aleykümselam. Teşekkür ederiz. Bu tür şeylerin girmesini ben mümkün mertebe. Buyurun hocam sorun. Hayır. Şimdi Ayhan arkadaşımız aradı. Ayhan arkadaşımız da ÖSS, geçmiş olsun. Bir ÖSS sınavından çıkmış. Kendisi öğrenci ve şöyle diyor. Fahir hocam benim için bir soru okuyabilir mi? O soruyu cevaplayabilir mi? Sevdiğim elçine armağan ediyorum. Ona bırakıyorum demiş sıradaki soruyu. Sıradaki soruyu. O zaman soruyoruz. Sıradaki sorumuz da neydi? Ayhan arkadaşımız. Ayhan arkadaşımız için gelsin. Soru bankası Fahir Öğünç. Evet. Geliyor. X bölgesinin doğal bitki örtüsü maki. Y bölgesinin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bu durumda X ve Y bölgelerinin aşağıdakilerin hangisi bakımından farklı olmasına bağlanabilinir? Efendim? Sorular bu sene tamamen yanlış yazılmış. Veya yanlış mı okundu? Evet. Nasıl şimdi, şimdi şıklarımız var. Maki dediğimiz şey bildiğimiz bodur ağaç. Benim bu soruda ortaya çıkan şey şu. Ülkemiz öyle güzel ya, yani çık kuzeye. Çok güzel. Karadeniz. Karadeniz. Giresun, Ordu, Rize, Fındık Diyarı. Bir yanda denize girilirken bir yanda karda kayak yapılabiliyor. İn Antalya turizm cenneti. Turunçgiller. Hemen çık yukarıya. Saklıkent bir kayak merkezi. İn Çorum'a leblebisiyle meşhur İstanbul Boğaz manzarası ve eğlencenin bir numaralı adresi. Evet. Yani işte ülkede makisiyle, bozkırıyla bu ülkeyi sahip çıkalım. Sahip çıkalım ve diyor ki yani ülkemiz çok güzel. Peki ama neden yeterince tanıtmıyoruz? Esas soru bence burada bu. Esas soru bu. Bunun cevabını. Ya bacasız sanayi, turizm ya. Çok evet. Teşekkür ederim. Soruya dönecek olursak Fahir. Bence işte soruyu sordu. En güzel soruyu sordu. Ben soruyorum. Çok güzel. Ben bu sefer soruya soruyla cevap veriyorum. Oktay. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.